niesamowit pędzi wiatr. Na audycję 3 gramy Red Bada zapraszam dziś po 11:00. Red Bad Klinstra Komarnicki. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 marca, minęła 7:00. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Nie ma powodów, by wstrzymywać podawanie szczepionki firmy AstraZeneca, zapewnia Światowa Organizacja Zdrowia. W szpitalach zajętych jest już prawie 70% łóżek dla pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19. Amerykański bombowiec B-1 po raz pierwszy lądował w Polsce. Światowa Organizacja Zdrowia oświadczyła, że nie ma powodów, by wstrzymywać podawanie szczepionki firmy AstraZeneca. To reakcja na wcześniejszą decyzję kilku krajów, które wstrzymały szczepienia po informacjach o zakrzepach krwi u pacjentów. WHO zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą i podkreśla, że nie ma dowodów, że zakrzepy to wynik szczepienia. Mówi o tym szef organizacji Tedros Ghebreyesus. Przypomnijmy, że Europejska Agencja Leków nie znalazła związku zakrzepów ze szczepionką. Śledztwo w tej sprawie trwa, ale szczepionka nadal może być podawana. Światowa Organizacja Zdrowia systematycznie sprawdza tego typu informacje. W Polsce do tej pory przeprowadzono prawie 4 400 000 szczepień przeciwko koronawirusowi. Od dziś lockdown na Pomorzu. W całym województwie obowiązują takie same obostrzenia, jakie rząd wprowadził na Warmii i Mazurach. Zamknięte są placówki kulturalne, galerie handlowe czy baseny. Uczniowie od poniedziałku uczą się hybrydowo. Wczoraj resort zdrowia potwierdził 18 775 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 351 osób. Sytuacja jest poważna. W szpitalach zajętych jest blisko 70% łóżek covidowych. Średni dzienny poziom zakażeń koronawirusem wynosi 14,5 tysiąca, ale epidemia się rozwija i chorych będzie więcej, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Na pewno nadal idziemy w kierunku szczytu trzeciej fali. Nie jesteśmy jeszcze nawet pod tym szczytem. Zajętych jest 69% łóżek covidowych. Ostatniej doby w szpitalach przybyło ponad 400 zakażonych. Uruchamiane są kolejne łóżka, mówił rzecznik resortu zdrowia. W ostatnim tylko tygodniu uruchomionych zostało ponad 2000 dodatkowych łóżek, z czego około 500 w szpitalach tymczasowych. Największe są jednak problemy kadrowe, dodał Andrusiewicz. Jeżeli nie będziemy mieli personelu do wszystkich uruchamianych łóżek, jeżeli nie będziemy mieli personelu do tych ponad 4000 łóżek, które w najbliższym czasie uruchomimy, to te łóżka nikogo nie uratują. Personel jest potrzebny do walki z COVID-em, dlatego została podjęta decyzja o ograniczeniu zabiegów planowych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Do poniedziałku przedsiębiorcy działający w sektorze kultury mogą wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwolnienie ze składek. Chodzi o lipiec, sierpień i wrzesień ubiegłego roku, mówi rzeczniczka lubelskiego oddziału ZUS-u Małgorzata Korba. Rozwiązanie dotyczy twórców, artystów, architektów, obiektów kulturalnych, przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność związaną z produkcją, dystrybucją i projekcją filmów, firm, które świadczą usługi edukacyjne na rzecz muzeów i prowadzących tzw. muzea prywatne. O zwolnienie ze składek mogą wystąpić przedsiębiorcy, których przychody spadły o 75%. Po raz pierwszy w Polsce lądował amerykański bombowiec strategiczny B-1. Nowoczesna maszyna, która może przenosić broń jądrową, pojawiła się w bazie w podpoznańskim Powidzu. Tu odbywało się go tankowanie na gorąco, co oznacza, że maszyna miała włączone silniki i zaraz po zatankowaniu odleciała do macierzystej bazy w Norwegii. To ćwiczenie miało pokazać sprawność bojową jednostki w Powidzu. Działanie obserwował generał Steven Basham, zastępca dowódcy amerykańskich sił powietrznych w Europie z bazy lotniczej w Ramstein. Na krótkim briefingu w hangarze lotniczym powiedział, że przylot tak ważnej strategicznej broni do Polski jest efektem zaufania do naszej armii i stopnia jej wyszkolenia. Generał broni Jan Śliwa, zastępca dowódcy generalnego Sił Zbrojnych, dodał, że to wspólne ćwiczenie potwierdza zdolność współpracy pomiędzy USA i Polską, aby zapewnić bezpieczeństwo w regionie. Rafał Muniak, Radio Poznań. 20 GoPro-wców ratowało turystów w okolicach Babiej Góry. 11 osób nie było w stanie zejść ze względu na pogodę. Silny wiatr do 100 km na godzinę i intensywnie padający śnieg. O akcji ratowników Joanna Opas. Zgłoszenie wpłynęło na numer alarmowy 112. Od razu w rejon szczytu udało się 3 ratowników. Dopiero po kilkudziesięciu minutach udało się ustalić dokładną lokalizację poszkodowanych, tłumaczy Łukasz Urbanek z beskidzkiej grupy GoPro. Dopiero po 40 minutach udało się nam nawiązać kontakt jeszcze raz z tą grupą turystów, gdzie uzyskaliśmy informację, że grupa niestety się rozdzieliła i jedna bądź dwie osoby będą potrzebowały na pewno pomocy w transporcie, ponieważ już w tamtym momencie nie wskazywało na to, że będą mogli się poruszać o własnych siłach. Część grupy dała radę zejść o własnych siłach, natomiast ci, którzy nie byli w stanie kontynuować zejścia, zostali przetransportowani na noszach. Potem przy pomocy technik linowych zostali opuszczeni w dół. Potem karetka pogotowia zabrała ich do szpitala. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. W Ekstraklasie piłkarze rozegrali dwa mecze 21. kolejki. Pogoń Szczecin po serii wpadek wskoczyła ponownie na zwycięskie tory. 1-0 w Białymstoku z Jagiellonią. Były emocje, były też trzy czerwone kartki. Krakowia zremisowała 1-1 ze Śląskiem Wrocław. Pasy prowadziły, ale dały sobie wbić gola. Trafił Fabian Piasecki. Zdominowaliśmy ten mecz i tak naprawdę Krakowia nie miała nic do powiedzenia. Jedna przypadkowa kontra, wyjście z kontry. Piękny strzał i znowu przegrywamy 1-0. Ale mieliśmy, myślę, cały czas kontrolę nad tym meczem. Wiadomo, później już troszkę mecz się otworzył. No też mieliśmy swoje sytuacje i mogliśmy obrócić wynik spotkania na swoją korzyść. Grali także za granicą. W Bundeslidze Augsburg z Rafałem Gikiewiczem i Robertem Gumnym w składzie pokonał 3-1 Borussię Mönchengladbach. W Serie A Atalanta wygrała 3-1 ze Spezia, a Lazio 3-2 z Crotone. W Ekstralidze hokeja na lodzie to czas półfinałów. GKS Tychy pokonał Komarch Krakowie 4-2, a GKS Jastrzębie 2-1 wygrał z GKS-em Katowice. W pierwszej parze w rywalizacji do czterech zwycięstw jest 1-1, a Jastrzębie wygrywa 2-0. Zofia Klepacka powalczy dzisiaj o tytuł mistrzyni Europy w windsurfingowej klasie RSX. Przed wyścigiem medalowym depcze po piętach liderce z Francji. Zajmuje drugie miejsce przed medal race'em. Mam jeden punkt do francuski, tak więc walka na całego o złoto. Tylko to mnie interesuje. W Portugalii pływają także panowie. Najwyżej z naszych jest Radosław Furmański, czwarty, a tuż za nim Piotr Myszka. W kolarstwie Holender Mathieu van der Poel wygrał trzeci etap Tirreno Adriatico, a Słoweniec Primož Roglič triumfował na szóstym etapie wyścigu Paryż-Nicea. W klasyfikacji generalnej prowadzą Roglič i Belg van Aert. Petra Flychowa jest mistrzynią slalomu. Triumfowała po raz 20 w karierze w alpejskim Pucharze Świata i po wygranej w slalomie w Jasnej zgarnęła zwycięstwo także w Are. W biatlonie sprint dla Norweżki Tiri Lekow, 20 miejsce Moniki Hojnisz-Starengi. Jeszcze informacja siatkarska, turnieje Ligi Narodów Panów i Pań zostaną rozegrane w Bańce w Rimini. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Sobota pod znakiem przelotnego deszczu i chmur w całym kraju, choć będą także rozpogodzenia. Spodziewany jest również porywisty wiatr. 5 stopni będzie na północnym wschodzie i w Kotlinie Kłodzkiej, 8 w centrum i nad morzem, do 11 na Śląsku i w Małopolsce. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co robimy? Jedziemy z Metro! Po co? By oglądać filmy i seriale od Netflix! I mamy to! W prezencie nawet na cały rok! Jedź z nami! Tylko do połowy kwietnia. Netflix w Wektrze w prezencie nawet na cały rok. Sprawdź szczegóły i warunki promocji w najbliższym salonie Wektry na stronie wektra.pl lub zadzwoń 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 9 minut po godzinie 7. Zapraszamy na weekend. Mam nadzieję, że to będzie przyjemny dzień i przyjemny weekend. Rozpoczynają go Państwo z następującym towarzystwem. Kasia Fürst-Wojtkowska za konsoletą, Kuba Sadowski, Piotr Firan. Dzień dobry. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a life?

matters to me. Ten weekend w Los Angeles zostaną rozdane muzyczne Grammy, czyli statuetki pozłoconego gramofonu. Uznawane są one za najważniejsze wyróżnienia w szeroko pojętej dziedzinie muzyki. W niedzielę oczy całego muzycznego świata skupione będą na Los Angeles. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest Jan Pachlowski. Dzień dobry, Janie. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Jakie to będą Grammy w tym roku? Już spieszę Państwu opowiedzieć na ten temat. Te nagrody przede wszystkim tutaj trzeba podkreślić, że zostaną rozdane po raz 63. Przyznaje Amerykańska Akademia Muzyczna. Oczywiście ze względu na pandemię wszystko odbędzie się przy symbolicznej liczbie widzów. Grammy zwykle przyznawane są na przełomie stycznia i lutego. W tym roku wszystkie tego typu imprezy, które odbywają się w Los Angeles ze względu na pandemię, są opóźnione. To oczywiście zdecydowanie najważniejsze muzyczne nagrody na świecie, to również podkreślamy. Te najważniejsze kategorie to oczywiście utwór roku, piosenka roku, czyli kompozycja, najlepszy nowy wykonawca i tutaj jest duża konkurencja wśród tych, którzy zabłysnęli najbardziej. Wiadomo, że nie na koncertach, bo to było niemożliwe, ale w ostatnim roku ze względu na pandemię bardziej w studiach nagraniowych. Do tego oczywiście dochodzi najlepszy wykonawca roku i to są te kategorie, które kwalifikują już gwiazdę i status tej gwiazdy, jeżeli chodzi o miniony rok. Miejsce Los Angeles i Staples Center. Kto w tym roku jest faworytem i kogo zobaczymy w tak zwanych mini koncertach na żywo, mówi krytyk muzyczny, dziennikarz z Chicago Tadeusz Melter. Posłuchajmy. Tych nagród w tym roku chyba najbardziej spodziewa się Beyoncé, która jest nominowana aż w 9 kategoriach. Dua Lipa i Taylor Swift mają 6 nominacji. Billie Eilish, która była wielką gwiazdą minionych Grammy Awards, tym razem została nominowana w 4 kategoriach. Będzie to na pewno ciekawe spotkanie, sporo piosenek, sporo tańca, jak to zwykle bywa. Na scenie mają pojawić się Harry Styles, to jest wielka gwiazda muzyki pop w Stanach Zjednoczonych, Taylor Swift, która jako jedyna sprzedała w tym roku ponad 1 000 000 egzemplarzy swojej płyty. Oczywiście Dua Lipa, Cardi B, gwiazda muzyki country Miranda Lambert, czy Koreańczycy, grupa wokalna BTS. Jest to ciekawy zestaw. Do tego dochodzi również świetna rockmenka Brittany Howard, która jest założycielką grupy Alabama Shakes. Jest tych wykonawców sporo i trochę muzyki soulowej, Black Pumas, trochę rapu, Post Malone, a cały show będzie prowadził Trevor Noah, to znany komik amerykański, a także człowiek, który prowadzi swój show w telewizji CBS. W USA jest duże zaciekawienie, czy prowadzący, o którym mówił przed chwilą krytyk muzyczny Tadeusz Melter, powtórzy sukces zeszłorocznych Grammy, gdzie główną gwiazdą była wówczas prowadząca Alicia Keys. Wiadomo, że ze względu na pandemię te Grammy będą bardziej skromne, ograniczone w swoim wydźwięku i przypominamy, że ze względu na pandemię te najważniejsze imprezy świata show biznesu, które odbywają się w Kalifornii, dokładnie w Los Angeles, takie jak teraz Grammy, wcześniej Złote Globy czy Oscary, to średnio są opóźnione właśnie ze względu na pandemię o tak 1,5 miesiąca. Jan Pachlowski opowiadał o Grammy, gala w najbliższą niedzielę, czyli jutro, transmisja w Polsce z niedzieli na, przepraszam, z niedzieli na poniedziałek, chciałem powiedzieć z poniedziałku na wtorek, ale z niedzieli na poniedziałek o 1:00 w nocy. Janie, bardzo dziękuję za relację. Dziękuję, kłaniam się. Do usłyszenia. Young.

dokąd, dokąd ta wędrówka. Posmutniał król i zadał bruk. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta krwawy tron. Mijam haremy, mijam dżunglę, cesarzy i ich zgon. Dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Dzisiaj porozmawiamy o sposobach na odpoczynek i regenerację. Niektórzy błędnie odbierają odpoczynek jako nic nierobienie czy lenistwo. Badania od lat wskazują, że mamy trudności w odpoczywaniu. Dr Timothy Wilson z Uniwersytetu w Charlottesville przeprowadził badania na grupie studentów. Odebrał im telefony, długopisy, odtwarzacze muzyki i inne gadżety. Zamknął ich w pustych pokojach, gdzie mieli przebywać przez maksymalnie 15 minut i zupełnie nic nie robić. No i jaki był efekt? Zamiast zatopić się we własnych myślach i odciąć od bodźców albo zacząć marzyć, studenci uznali ten czas za wyjątkowo nieprzyjemny. Trudno było im się skoncentrować, chcieliby eksperyment jak najszybciej się skończył. Podobnie reagowały także osoby starsze. Dzisiaj o wiele częściej korzystamy z urządzeń elektronicznych niż kilka lat temu, ale zadziwiające jest to, że tak wielu z nas ma problemy z przebywaniem we własnym towarzystwie bez rozpraszania uwagi. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o odpoczynek czy regenerację, co Państwu w tym pomaga? 22 i 7 trójek. Można do nas dzwonić i opowiadać przy okazji weekendu także. 28 minut po godzinie 7. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused EOU. I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh,

A propos odpoczynku i regeneracji, to można do nas dzwonić. A Henryk Sytner zaprasza nas dzisiaj na spacer albo na przejażdżkę rowerową po okolicach Przemyśla. Jak zaplanować sobie trasę i kiedy najlepiej wybrać się na wycieczkę? O tym rozmawia z ekspertem. Medal dla każdego. Lubi wędrować, a efektem tych wypraw są piękne zdjęcia w albumach. Anna Olejkowus właściwie cały czas jest na turystycznym szlaku. Raz w kraju, raz za granicą. Penetrowała okolice Przemyśla i nie była to wycieczka przypadkowa. Wybrałam się w okolicy Kalwarii Pacławskiej. Po Górze Przemyskiej, gdzie znajduje się Kalwaria Pacławska, to jest taki bardzo mało znany teren w Polsce. Można powiedzieć, biała plama na turystycznym szlaku i wszystkie osoby, które chciałyby powędrować z plecakiem i nie spotykać zbyt często innych turystów, serdecznie zachęcam, żeby odwiedzić to miejsce. Fantastyczne, zwłaszcza jesienią, kiedy jest już zupełnie pusto, cudowne wiosną i również bardzo puste latem. Oczywiście Kalwaria Pacławska jako sanktuarium w jakieś święta przeżywa oblężenie, ale jeżeli pojedziemy trochę dalej, a jeszcze lepiej pojedziemy rowerem albo pójdziemy pieszo, tu przydadzą się kijki do Nordic Walking, to na przykład w takiej posadzie rybotyckiej znajdziemy tylko opuszczoną cerkiew, kilka chat i będziemy mieli możliwość naprawdę delektowania się wręcz tą przyrodą. W ogóle okolice Przemyśla są stworzone do tego, żeby tam się właśnie poruszać. Trasy rowerowe raczej wymagające, dlatego że będziemy jeździli to pod górę, to w dół. No i warto pamiętać, że w okolicy Przemyśla mamy też rozliczne forty, więc jeżeli ktoś planuje już takie ekstremalne jazdy rowerowe połączone właśnie no, z wyczynem, to jest naprawdę miejsce, gdzie można się nieźle zmęczyć. A gdyby ktoś z Państwa chciał mieć taki miły spacer romantyczny, to jest Arboretum w Bolestraszycach, które o każdej porze roku wygląda inaczej, jest naprawdę pięknym miejscem i co ciekawe, jest jednym z niewielu miejsc w Polsce, gdzie mamy ogród sensoryczny, czyli ogród przystosowany do zwiedzania przez osoby niewidome. Są specjalne tablice, gdzie można właśnie palcami przeczytać opisy roślin. Jeśli więc Państwo szukacie niebanalnego kierunku, żeby się poruszać, znaleźć coś dla ciała i coś dla ducha, serdecznie zapraszam, żeby wybrać się do Przemyśla. Sport zawsze się sprawdza. Z Anną Olejkobus rozmawiał Henryk Sytner, a w sprawie odpoczynku w weekend słuchaczka. Pobożnym życzeniem jest to, aby się wyspać wreszcie w weekend, ale niestety są takie osoby, które zapominają, że niektórzy w tygodniu pracują i potrafią dzwonić na przykład w niedzielę z samego rana i potem człowiek jest niezregenerowany. A kiedy jest ładna pogoda, to po prostu idę na długi spacer z psem, na przykład do lasu, nad stawy. Proszę Państwa, my wręcz przeciwnie, jest sobota, poranek. Chcielibyśmy, żeby Państwo do nas dzwonili. 22 i 7 trójek, ten numer do Państwa dyspozycji w sprawie odpoczynku, ale także w innych. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. Anything's gone, no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my savior's love is real. You know it's real. You've got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. Time after time, I think, oh love, what's the use? Time after time, I think it's just no good. 'Cause sooner or later in life, the things you love, you lose. But you've got the love I need to see me through. Oh, Trójka. Program trzeci. To miała być jedna z najbliższych premier w naszych kinach. Fajny film. Na razie jednak kryminał Małe Rzeczy w reżyserii Johna Lee Hancocka. Na dużym ekranie będzie można zobaczyć tylko w Krakowie i tylko dziś wieczorem. Z Olą Starmach z kina Pod Baranami rozmawia Ryszard Jaźwiński. Mieszkańcy Krakowa jako jedni z pierwszych, jak sądzę, będą mieli okazję zobaczyć na dużym ekranie znakomitych aktorów. Tak, to prawda, za sprawą Johna Lee Hancocka, który słynie z tego, że do swoich produkcji i filmów zaprasza wielkie gwiazdy, takie jak Kevin Costner, Michael Keaton czy Tom Hanks. Tym razem powraca do konceptu sprzed 30 lat, bowiem w 1993 roku napisał scenariusz do filmu pod tytułem Małe Rzeczy. I zobaczymy w nim właśnie samych nagrodzonych Oscarami aktorów, bo jest Denzel Washington, zresztą dwukrotny zdobywca Oscara, Rami Malek i Jared Leto, którzy właśnie w tym rocznym kryminale będą przemykać na ekranie kinowym. Czyli cała ta historia powstała już bardzo dawno temu. Tak, tak, właśnie w 90-tych latach, to znaczy scenariusz i pomysł, przenosi nas też właśnie do lat 90. do Kalifornii, do Los Angeles i próbuje właśnie budować taki klimat tamtych czasów. Małe Rzeczy to taki specjalny właśnie dzisiaj wieczorem pokaz przedpremierowy. Powiedzmy dokładnie o której i gdzie. Zapraszamy do naszej sali kinowej w Małopolskim Ogrodzie Sztuki. To jest ulica Rajska 12. Oczywiście w Krakowie. O godzinie 21 rozpoczynamy seans. Teraz chciałbym powiedzieć, że to taka zapowiedź premiery kinowej, bo plan był taki, by małe rzeczy weszły na duży ekran tydzień później, prawda? Tak. 19 marca. No i niestety ze względu na kolejne obostrzenia w wielu miejscach Polski to się raczej nie zdarzy, czyli wyjątkowa dzisiaj wieczorem sytuacja. Tak, specyficzna okazja, żeby zobaczyć ten film. Nawet nie wiemy na jak długo przed jego polską premierą, bo ta data zostanie zapewne podana za jakiś czas, więc jest to nie lada gracka. Jeśli chce się ten film mieć już powiedzmy zaliczony na dużym ekranie, to w sobotę koniecznie proszę przyjść do nas. Mówiliśmy o tych wielkich gwiazdach, mówiliśmy, że to taki klimatyczny kryminał. Czym jeszcze mogą zachwycić, jak sądzę, wymagających jednak widzów kin studyjnych małe rzeczy? To jest taka opowieść, którą bardzo dobrze znamy, to znaczy pomysł, punkt wyjścia. Mamy seryjnego mordercę i bardzo zawziętego detektywa, policjanta, który próbuje rozwikłać sprawę tych zabójstw. Tutaj właśnie w roli tego podstarzałego detektywa występuje Denzel Washington i z nim zderzona jest perspektywa młodego, pełnego zapału, jeszcze nieprzysiągniętego ironią swoich starszych kolegów detektywa i tutaj właśnie Rami Malek tę postać się ściera. Zderzenie dwóch typów aktorskich, ale też dwóch różnych postaci reprezentujących inne pokolenia, inne podejście do pracy też policyjnej. Także jeśli ktoś lubi odkrywanie zagadek właśnie z tropami, ale też oglądać na ekranie kinowym psychologiczne rozterki samych zaangażowanych właśnie policjantów, to na pewno małe rzeczy zachęcą widzów do tego, żeby ten film zobaczyć. Naprawdę wielkie aktorstwo. Jared Leto zdobył 2 nominacje, w tym do Złotych Globów. On doskonale nadaje się na taką właśnie postać głównego podejrzanego, dziwnego, specyficznego bohatera. Jak on tylko pojawia się na ekranie, od razu film nabiera rozpędu. Z Olą Starmach z krakowskiego kina pod Baranami rozmawiał Ryszard Jadziński i proszę Państwa, nasz telefon się rozdzwonił w sprawie weekendowego odpoczynku, a my po godzinie 8 skupimy się na oddechu. Podobno po tym jak oddychamy, możemy odczytać także jak żyjemy. Naszym gościem będzie Katarzyna Bem, która jest instruktorką medytacji. Opowie nam o oddechu nieco więcej. Ciekaw jestem, co udaje się wyczytać z mojego oddechu. Ale temu narcyzmowi na razie mówimy stop. 10 minut pozostało do godziny 8.